أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين. بحرمة سيد المرسلين. Aziz müminler, değerli Müslümanlar, kıymetli davetliler, şerefli misafirler. Bugün burada çok sevdiğimiz, çok kıymetli iki yavrumuzun evliliği, nikah merasimi münasebetiyle burada bulunuyoruz. Allah-u Teala düğün sahiplerini ve bu düğüne iştirak edip gelen sizleri ve hepimizi rızasına, rahmetine ve cennetine mazhar eylesin. Amin. Bu münasebetle bir araya gelmiş olunca toplantılarımızın adabından ve usulünden olarak toplanmamıza vesile olan meselenin ve hadisenin manasını, önemini beraberce konuşmak ve sohbetleşmektir. Toplantılarımızın usulü bu. Böyle olunca toplanmamıza, içtima etmemize vesile olan hadise de nikah hadisesidir, evlilik meselesidir. Bu meseleyi birkaç açıdan bu münasebetle ele almak icap ediyor. Evvela İslam dinine göre nikahın iman ile olan münasebetini arz edeyim. Nikahın İman ile şirk ile alakası var. Bu cihet fazla açıklanmadığından, fazla izah edilmediğinden üzerinde pek fazla durulmamış. Ama biraz sonra göreceksiniz ki nikahın en mühim noktası, ciheti iman ile olan cihetidir. Bakınız, hemen bir ayet-i kerime arz edeyim. Estağfurullah. Billah. وَلَا تَنْكِحُ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ اِلَى آخِرِ الْآيَةِ. Rabbimiz buyuruyor ki, müşrik kadınları, o kadınlar iman edinceye kadar sakın müşrik kadınları nikahlamayın. Müşrik kadınlarla evlenmeyin. Bak, evlenmeyi yasaklıyor. Her kadınla evlenmek mümkün değil. İslami açıdan, Kur'ani açıdan her kadınla, kadın olması münasebetiyle, kadın cinsi itibariyle her kadınla evlenmek mümkün olmayacağı gibi müşrik olan kadınlarla evlenmeyi Rabbimiz resmen yasaklıyor. Müşrik olan kadın ne? Burada bir mefhum ortaya çıkıyor. Bakınız, burayı bu sohbette eğer anlatmaya muvaffak olursam kendimi mutlu hissedeceğim. Bu noktayı anlatabilirsem. Çünkü bir konuşmacının, hatibin, hocanın neyse anlatıp da bir konuyu muhataplarına anlatabilmesi fevkalade bir hadisedir. Bir kadının sakatsız, sağlıklı çocuk doğurması ne kadar önemliyse ve o çocuğu rahatlıkla, sağlıkla, doğurması ne kadar mutluluk ise, bir hatibin, bir hocanın da bir konuyu eksiksiz, noksansız anlatabilmesi o kadar mutlu bir olay. Kafasını gözünü yarmadan konuyu insanların kafasına koyabiliyorsa, işte mesele izah noktasına gelmiş demektir. Şimdi şurayı acaba anlatabilir miyim, anlatamaz mıyım diye vallahi tereddüt içindeyim. Cemaatimiz anlayabilir mi, anlayamaz mı? Muazzam bende bir tereddüt var. Çünkü Türkiye'de ve bütün İslam dünyasında kelimeler kargaşası var. Kelimelerden kaynaklanan kargaşa. Kavramlardan meydana gelen bir anarşi var. Önce anarşi, bakın Allah aşkına, anarşi önce meydanlarda olmuyor. Önce zihinlerde anarşi oluyor, zihinlerden meydanlara iniyor. Önce kafalarda anarşi meydana geliyor, kafalarda, sonra meydanlarda. Kafalarda meydana gelen anarşi kelimelerle başlıyor. Düşünün mesela geçen günler öldürülen bir gazeteciyle ve o gazetecinin cenazesiyle alakalı yapılan yürüyüşte, toplantıda hepiniz gördünüz. O cenazeyi camiye getiriyorlar. Ankara'da Maltepe Camii Şerifine cenazeyi getiriyorlar. Cami nedir? Allah'ın evidir. Cami nedir? Şeriatın evidir. İçinde şeriatın icra edildiği yerlere ne denir? Cami denir. Şeriat hükümlerinin uygulandığı yerlere cami denir. Cenaze namazı da şeriat hükümlerinden bir hükümdür. Onun uygulandığı yer de camidir. Hem cenazelerini camiye getiriyorlar, hem de kahrolsun şeriat, kahrolsun şeriat diye bağırıyorlar mıydı, bağırmıyorlar mıydı? Bu kargaşa mıdır, değil midir? Kargaşadır. Neyin kargaşasıdır, neyin anarşisidir? Kelimelerin anarşisidir. Bak kelime, şeriat ile camiyi nasıl birbirinden ayrılmış gibi gösteren bir kargaşanın telaşı içindeyiz. O halde terör, anarşi önce kafalarda, zihinlerde başlatılıyor, işletiliyor, oradan da sokaklara ve caddelere indiriliyor. Kafalar karışmadan, zihinler karışmadan, akıllar karışmadan o ülkede terör olmaz. Zihinler, akıllar, beyinler karışmadan o ülkede anarşi olmaz. Evvela anarşi kelimelerde başlıyor, mefhumlarda başlıyor, sözcüklerde başlıyor, arkasından kıyametler kopuyor. Bunun en canlı misali demin verdiğim misaldir. O halde Türkiye Müslümanlarının arasında manası bilinmeyen, en fazla bilinmeyen, üzerinde durulmamış kelimelerden birisi de müşrik kelimesidir. Allah aşkına gelin bugün burada bunu anlayalım. Müşrik, müşrik kelimesi. Ne demektir bu kelime? Ne anlama geliyor? Bakın Cenab-ı Hak müşrik kadınlarla evlenmeyin diyor. Müşrik kadınlarla evlenmeyin derken burada kadın değil, o kadının sıfatını ele alıyor. Müşrik kadın. O kadının sıfatı müşrik olunca evlenmek yasaklanıyor. Müşrik. O halde müşrik kimdir? Bu şirk veya müşrik nedir ki Allah nikah ile münasebetini kesiyor? Evlilik bağını kesiyor, evlenmeyin diyor. Fazla izaha girmeyeceğim müminler. Zamanımızda şirkin nasıl anlaşılması lazım geliyorsa Kur'an'a dayanarak onu izah edeceğiz. Zamanımızda yani 14 asır evvel Mekke'ye gitmeyelim. Çünkü Kur'an-ı Kerim önümüzde, Mekke-i Mükerreme önümüzde değilse, 14 asır evvelki Mekke, 14 asır evvelki Ebu Cehil, 14 asır evvelki Ebu Leheb, 14 asır evvelki cemiyet, 14 asır evvelki putlar, Hübel, Uzza, Lat, Menat gibi putlar, her ne kadar elimizde, önümüzde değilse de 14 asır evvel o putlara, o müşriklere meydan okuyan Kur'an-ı Kerim elimizde mi değil mi? Elimizde. O halde bizim problemimiz yok. Kaynağımız aynen devam ediyor. Kuvvetimiz aynen devam ediyor. O kaynaktan biz de bu kelimenin gerçek manasını sunacağız. Evet, müşrik kadınları, o kadınlar iman edinceye kadar nikahlamayın. O kadınlarla evlenmeyin. O halde müşrik kim olur? Menil müşrik, müşrik kimdir? Müşrik diye kime denir? Bu noktayı bakalım nasıl açıklayacağız. Çok zor bir olay, çok zahmetli bir olay. Çünkü 70 senedir, bakınız, samimi söylüyorum, 70 senedir Diyanet İşleri Başkanlığı var. Cumhuriyet kurulduğundan bu yana biliyorsunuz tam 70 sene geçti. 1923'te kurulduğuna göre hesap edin yani 70 senedir Diyanet İşleri Başkanlığı var. Diyanet İşleri Başkanlığında çalışan 196 bin personel var. 196 bin imam, müezzin, gayyum, vaiz, müftü ve Diyanet Teşkilatı mensupları 196 bin kişi. 2 trilyonluk bütçesi var Diyanet İşleri Başkanlığı'nın. Tam 2 trilyon bütçesi var. 70 senedir bu teşkilat daha gerçek olarak mümin kimdir, müşrik kimdir, vallahi Türk halkına anlatamamışlardı. Bakın bunu samimi söylüyorum. 70 seneden beri mümin kimdir, müşrik kimdir? Anlatamamışlardır. Neye yaradı öyleyse? Bakın müşrik kelimesini anlamadan nikah olmuyor. Yani nikahdan önce şirki anlamamız lazım. Nikahı anlamadan önce, nikahı ele almadan önce neyi ele almak lazımmış? Şirki. Şirk. Bak şın, rı, kaf harfinden ibaret şirk kelimesi. Şirki izah etmeden nikahı izah edemezsiniz ki, imanı izah etmeden nikahı izah edemezsiniz. Allah iman ile nikah arasında müthiş bir bağ tesis ediyor. Çok mühim bir hadise. Çok mühim bir olay. Onun için Mehmet Zihni Efendi ruhu şad olsun Nimetül İslam kitabını yani İslam ilmi hali kitabını yazarken münakahat ve müfarekat diye bahsi de ilave etmişti. Çünkü imani meseledir diyor. Yani nikahın imanla olan münasebeti açısından çok mühim bir yaklaşım göstermişti. Çok mühim. Allah-u Teala nikahı imana dayandırmıştır. Nasıl ki binalar, inşaatlar bir temel üzerine oturursa, nikah da neyin üzerine oturuyor Müslümanlar? İmanın. İman çökünce nikah kalır mı? O halde nikahtan evvel imanı ele almak lazım. İmanı anlatmak için şirki anlatmak lazım. Bizim meselemiz çok büyük, çok çetin, çok ağır bir meselemiz var. Hangi birinden başlayalım ki? وَلَا تَنْكِحُ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ Bakın ayet bu. Bu ayeti anlamadan nikah anlayamayız ki. Rabbimiz ferman ediyor. وَلَا تَنْكِحُ evlenmeyin. الْمُشْرِكَاتِ Müşrik kadınlarla. Ebediyen mi evlenmeyelim ya Rabbi? Yok. Hatta yüzminle iman edinceye kadar. İman etsinler tamam. Kapı açılır. O halde şirk ve iman kavramlarını anlamadan nikahı anlamak mümkün değil. Hangi hoca bunun aksini söylüyorsa o hoca sapıktır. Peki menil müşrik, menil mümin? Mümin kimdir, müşrik kimdir? Hiç uzaklara gitmeyelim. En yakından başlayalım diyorum. En yakınımızda da hangi kitap var? Kur'an-ı Kerim. En yakınımızda. Cenab-ı Hak ne kudrettir, ne büyük kuvvettir, kudrettir ki hiç üzerinde en ufak şek ve şüphe tozu bulunmayan kitabı bu asra kadar elimize ulaştırmış, kıyamete kadar da ulaştıracaktır. Üzerinde şüphe tozu yok. Nereden biliyorsun? Elif, lam, mim. Zalikel kitabu la raybe fihi. Bakın, elif, lamı Fatiha suresinden sonra gelen sureyi biliyorsunuz, Bakara suresi. Elif, lam, mim rumuzuyla başlıyor. Zalikel kitabu, şu kitap, Kur'an-ı Kerim. Öyle bir kitap ki la raybe fihi. Üzerinde şüphenin tozu yok. Tereddüdün tozu yok. La raybe fihi. Hiç şüphe yok. Hiç endişe yok. En ufak bir merak edilecek eksiklik, noksanlık, karışıklık yok. La raybe fihi. Bakınız ne müthiş bir şey. Allah öyle bir damga basmış ki la raybe fihi. Bu Kur'an'da şüphe yok. En yakınımızda da o var. Müşrik kimdir? Efendiler, zamanımızın idrakine göre anlatmamız lazım. Zira şimdi bir Hübel, şimdi bir Uzza, şimdi bir Lat, Menat gibi putlar yoktur. Onlar cansızdı. İslam acaba sadece cansız olan şeylere mi put ismini veriyor? Putun sadece cansızı mı olur? Putların cansızı da olur, canlısı da olur bakın. Putların ferdi şekli de olur, içtimai şekli de olur. Buralara girmeyelim, çok uzak. Direkt olarak şirkin ne olduğunu açıklamaya çalışayım. Şirk. Efendiler, İslam'ın 124 bin peygamberle yeryüzüne taşıdığı itikadın aslına biz ne diyoruz? Yeryüzüne 124 bin peygamberle taşıdığı bir itikad var. Bu itikadın hakikatine, ismine biz ne diyoruz? Tevhid. 124 bin peygamberin beraber getirdiği, beraber getirdiği, beraber söylediği hiç değişmeyen bir itikat var. Nedir bu? La ilahe illallah. Bakın, 124 bin peygamberin mübarek ağızlarından dökülen ve hiç değişmeyen kelimeler neymiş? La ilahe illallah. Buna biz ne diyoruz? Tevhid. Tevhid. tevhid demektir. La ilahe illallah kelimesine biz ne diyoruz? Kelime olarak buna ne diyoruz biz? Kelimeyi tevhid, bakın yani bunlar basit kelimeler ama çok büyük kelimeler. Kelime-i tevhid, la ilahe illallah. Sonra Resulullah, Muhammedur Resulullah. O bütün peygamberlere değişiyor mesela. La ilahe illallah, Musa Resulullah, İsa Resulullah, İbrahim Halilullah. Yani onlar değişir, her peygambere göre değişir. Her peygamber ayrı bir peygamberdir. Ama hiç değişmeyen bir kelime var, neymiş? La ilahe illallah. Buna tevhid yok. İşte nikahın burayla çok alakası var. Fevkalade ilgisi var. Bu ilgiyi anlamadan bir şey anlatamayız. Ne demek la ilahe illallah? Kısaca Allah'ın birliği üzerinde duruluyor. Allah'ın birliği. Bunu Kur'an-ı Kerim çeşitli yollardan, çeşitli örneklerle, çeşitli misallerle muazzam açıklıyor. Buralara girersek çıkamayız. Vaktimiz de, zamanımız da, zeminimiz de buna müsait değil. Tevhidi nasıl anlamamız lazım gelir derseniz, Kur'an-ı Kerim nasıl anlatmışsa öyle anlamamız lazım. Kur'an-ı Kerim Allah'ı nasıl anlatıyor bize? Bakın, gayet kısa kelimelerle söyleyeceğim. Allah-u Teala'yı Kur'an-ı Kerim bize şöyle anlatıyor. Ne diyor? Lehu mülkü's semavati vel ard. Bak, lehu, Allah'ındır. Mülkü's semavati, göklerin mülkiyeti. Vel ard, yeryüzünün mülkiyeti. Göklerin de mülkiyeti Allah'ındır, yeryüzünün de mülkiyeti Allah'ındır, diyor mu demiyor mu? Diyor. Bu bir mana ifade eder mi etmez mi? Amenna bir mana ifade eder. Göklerin de mülkiyeti Allah'ın, yeryüzünün de mülkiyeti Allah'ındır diyor. Lillahi mülkü's semavati vel ard, bakın. Daha böyle çok değişik ayetler var. Veya Rabbü's semavati vel ard, göklerin de Rabbidir Allah, yeryüzünün de Rabbidir Allah. Bakın şu kelimeler öyle yerli yerine oturtulmuş ki kainat bir araya gelse bu kelimeler yerden oynatamaz. Rabbü's semavati vel ard, göklerin de Rabbidir Allah, yeryüzünün de Rabbidir Allah. Ve devam ediyor. Şimdi göklerin de mülkiyeti Allah'ın olunca, yeryüzünün de mülkiyeti Allah'ın olunca netice ne olur? Allah-u Teala göklerde de hükümran, yeryüzünde de hükümran. Ne demek hükümran? Hüküm koyan. Bakın hüküm koyan. Göklerdeki tasarruf da, yeryüzündeki tasarruf da kime ait olmuş oluyor? İslam akaidine göre Allah'ın oluyor. Göklerin de tasarrufu, yeryüzünün de tasarrufu Allah'ındır ve Allah'a aittir deyince önümüze muazzam bir mana çıkıyor. Yeryüzünün mülkiyeti Allah'ın olunca, aman şuraya dikkat edelim, çok hassas bir nokta. Yeryüzündeki, yeryüzünden maksat, yeryüzündeki mahlukatın en şereflisi olan insanlar. Yeryüzünde insandan daha üstün varlık var mı Müslümanlar? Var mı? Yok. Yeryüzünde insandan daha üstün varlık Allah yaratmamıştır. Bunu biliyorsun. O halde yeryüzünün mülkiyeti Allah'ındır deyince yeryüzünün en üstün varlığı olan insan üzerinde hakimiyet kimin olması lazım? Allah'ın olması lazım. insanların idaresi, insanların siyaseti, insanların yönetimiyle ilgili hükümler Allah'ın mı olması lazım, Allah'tan başkasının mı olması lazım? Ne dersin? Allah'ın olması lazım. Ayet bunu ifade ediyor. İşte vallahi dananın kuyruğu burada kopuyor. Belalar buradan başlıyor, felaketler buradan başlıyor Müslümanlar. Eğer tevhidi biz anlasaydık, çoktan dünya hakimiyeti bizim olacaktı. Bugünkü Amerika'nın yerinde vallahi İslam alemi olacaktı. Dünyanın ipi puştun elinde olmayacak, Müslümanın elinde olacaktı. Tevhidi anlamamışız diye. Lehu mülkü's semavati vel ard. Göklerin de, yerlerin de mülkiyeti, idaresi, hakimiyeti, hükümranlığı Allah'ındır dediğiniz zaman zaruri bir sonuca ulaşmanız lazım. İnsanın aklı, mantığı, ilmi, idraki bir noktaya gelmesi lazım. İnsanların idaresi, insanların siyaseti, insanların yönetimi ile ilgili hükümleri koyma hakkı Allah'ın. Burada ittifak etmek lazım geliyor. Öyle olunca bakınız bizim şu andaki Müslümanlar olarak Türkiye Cumhuriyeti bünyesinde yaşayan Müslümanlar olarak Allah aşkına iki örnek göstereceğim. Bir ayrılış var, bir kopuş var, bir kopukluk var. Kopukluk. Nasıl bir kopukluk var? Bakın biz burada bir nikah merasimi münasebetiyle bulunuyoruz. Nikah, bir evlilik akdi ile alakalı bir toplantıdayız. Türkiye Müslümanlar olarak şu noktayı az çok idrak etmemiz lazım. Ve burayı özellikle dikkatinizi rica edeceğim. Çünkü işin farkında olmak lazım. Türkiye Müslümanları olarak biz abdest alırken, abdest aldıktan sonra namaz kılarken hangi hükümlere bağlıyız? Söyler misiniz? Hangi hükümlere bağlıyız? Allah'ın hükümlerine. Yani şer'i hükümlere. Nerede bu hükümler? Kur'an-ı Kerim'de. فَاِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلَاتِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ. Bakın, namaza kalkacağınız zaman abdest alınız. Rabbimiz diyor. Nasıl alacağım? فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ. Ellerinizi dirseklerinize kadar, bir de yüzünüzü وَمْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ. Başınızın da dörtte birini meshediniz. Bakın, abdesti Rabbimiz ifade ediyor. Ve biz Müslümanlar olarak abdest alırken Allah'ın hükümlerine göre abdest alıyoruz. Tamam, güzel. Sıra namaz kılmaya geliyor. Namaz kılmakla ilgili hükümleri de yine biz Kur'an'dan ve Hazreti Muhammed Mustafa'dan alıyoruz. Tamam, çok güzel. Nasıl namaz kılıyoruz? 5 vakit namaz kılıyoruz. Kıldığımız namazın şeklini nereden alıyoruz? Bakın şu anda kıldığımız namazın şekli Kur'an-ı Kerim'de yoktur. Acaba hiç merak edip incelediniz mi? Sabah namazının 2 rekat sünnet, 2 rekat farz olduğunu Kur'an-ı Kerim yazar mı yazmaz mı? Ne dersiniz? Vallahi yazmaz. Öğle namazının 4 rekat ilk sünnet, 4 rekat farz, 2 rekat da söz son sünnet olduğunu Kur'an-ı Kerim yazar mı yazmaz mı? Yazmaz. Yok Kur'an'da böyle bir şey. Daha niye biz yapıyoruz bunları? Kur'an-ı Kerim emir veriyor. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُزُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. benim Muhammed Mustafa'm size neyi getirmişse alın diyor. Ne getirmiş? Namaz getirmiş mesela. Namazı nereden getirdi? Geçen gün kandil kutladık, neydi? Miraç kandil, oradan getirdi. Ve peygamber nasıl yapmışsa biz öğle namaz kılıyoruz. Ne? Efendimiz ne diyor? Sallu kema ra'eytumuni usalli. Bakın bana, ben nasıl namaz kılıyorsam siz öyle kılın. İşte hadise bitmiştir. Demek ki abdest alırken de, namaz kılarken de Allah'ın kitabına ve Allah'ın peygamberi Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselama bakıyoruz. Tamam. Buraya kadar fena değil Türkiye'de. Ama evlenirken bir Müslümanın kızını bir Müslümanın oğluna nikahlarken nikah ile alakalı hükümler, geçerli olan hükümler, bakın işte burada her şey suya düşüyor. Her şey suya düşüyor. Türkiye'de laikliğin kabulünden sonra, laikliğin kabulünden sonra din ile dünya işleri, din ile devlet işleri birbirinden ayrıldıktan sonra, bakınız, din ile devlet işleri birbirinden ayrıldıktan sonra korkunç bir kopukluk başladı. Namaz ile alakalı hükümler, abdest ile alakalı hükümler, oruç ile, hac ile, zekat ile alakalı hükümler yerinde kaldı. Nikah ile, muamelat ile, dünya ile, yönetim ile, eğitim ile alakalı bütün hükümler Kur'an'dan koparıldı. Şimdi şöyle ifade edeyim. Şu evlenen yavrularımızın nikahını dinin esaslarına göre, Kur'an'a ve sünnete göre nikahlarını kıysak, nasıl kıyacağız bunu Kur'an-ı Kerim açıklıyor. Sünnet-i Muhammediye nasıl ki namazın nasıl kılınacağını açıklıyorsa, bir Müslüman kız ile bir Müslüman delikanlının da nikahlarının nasıl kıyılacağını Peygamberimiz açıklıyor. Ne diyoruz? Allah'ın emriyle Peygamberimiz Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek sünnetiyle, İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretlerinin içtihadıyla, hazırdaki şahitlerin şehadetiyle, aralarında belirledikleri mehri muaccel ile, falancanın kızını, falancanın oğluna vekaletiniz hasebiyle zevceliğe verdiniz mi? Verdim diyor, öbürü de aldım diyor üç defa. Öylece Allah ve Resulüne göre bu nikah geçerli oluyor mu, olmuyor mu? Ne dersiniz? Oluyor. Tamam. Geçerli, değerli, tutarlı, mükemmel, şeriata uygun, kitaba uygun, sünnete uygun nikahlarını kıydık. Tamam. Ondan sonra bir otobüse bindirsek bu yavrularımızı, hadi gidin memleketimize. Giderken otobüs güvenlik görevlileri tarafından durdurulsa ve kimlik yoklaması yapılsa, otobüsteki yolcular kimdir? Kimlik yoklaması. Delikanlı kimliğini gösterse, falan oldu falanım ben. Yanındaki evli bulunduğu hanıma sıra gelse, sen kimsin dediklerinde, ben de bu beyin hanımıyım. Falan hoca efendi benim nikahımı kıydı. Allah ve Resulüne göre ben bunun helaliyim, nikahlısıyım, eşiyim, refikasıyım dese, devlet nazarında bu nikah geçerli mi değil mi? Vallahi geçersin. Düşünebiliyor musunuz? Peki, hani tevhid itikadı nerede kaldı? Abdest alırken Allah'ın hükümlerine uyacaksınız. namaz kılarken Allah'ın hükümlerine uyacaksınız. Ama nikah kıyarken İsviçre'den ithal edilen kanunlara göre nikah kıyacaksınız. Derlerse bu yönetim şekline, bu tarza, bu tutuma hiç İslam ile bir bağlantı kurmanız mümkün. Bakın.